کوئی مسلم کی حدیث بھی ہے یا پریشان کر رہا ہے کہ بشر کی حدیث ہے جن لوگوں نے درد کمی سے بیٹھ کی ہے آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا ان سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا جان کے وہ معاف کر دیا اللہ نے غلام رسول کی حیثیت ایسے ہو گئی ہے جیسے شرکائے میں جیسے ان کو اشفاق شرف ہے ایک مسلمان میں جیسے سیکھی ہم مسلمان کے لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ سب کا درد کر دیا اور آپ نے شاید فرمایا کہ عمر کو میں معلوم نہیں کی کہ یہ بدری لوگوں میں تھے اور اللہ نے ان کی تمام کو معاف کر دیا ہے کہ بدر کی تمام کو معاف کر دیا پہلے بدر میں یہ شرف ہے اسی طرح میں پہلے سوال کے شرکا کا بھی یہ شرط ہے اور ویسے ان میں عثمان غنی کی اس کے لیے بہتری کی تھی جنہوں نے بہتری کی ان سے گزارا نہیں ہو گیا جس کے لیے بہتری گئی تھی اس سے گزارا کیسے ہو گیا چند ندی اگر چند لوگوں کے موقع پر عثمان غنی کی حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ میں تھوڑے بٹھا اس کو یوں کرتے تھے ایسا میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی اس سے راضی ہو گیا عثمان سے راضی ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جائے بس پھر نہ سکا مان لگی ہے انہوں نے لوگوں کے بدل دے بڑا شیش میرے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ دیتے نہ سکا بس پھر یعنی بٹھا دیا اپنے آپ کو ان کے ساتھ بدل دے رکھتے ان کے ساتھ یہ دونوں لوگوں کے بدل دے بڑا شیش جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں آپ ان کے ساتھ رہیں جب بھی حکم دیا آپ ان کے ساتھ رہیں یریدون وجہ وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا صبح شام جو اللہ کو پکارتے ہیں کیا چاہتے ہیں اللہ کی ان کا جو تلقی قلوب سے اس پہ خدا نے مہر لگا دی تھی یہ دکھانا بکھانے کے لیے نہیں کر رہی ہے اللہ کی رضا چاہتے ہیں یہ شخص وہ ہے جو کسی اور آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتا یہ خاص ہے پیغمبر کی روایت کے ساتھ کہ یہ ان کے اعمال خالص رضا کے ہیں وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا اس لیے یہ اعمال کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں کیا اچھا اس لیے حدیث ہم نے یہاں بہت متصرین میں بحث کی ہے کہ آدمی کی بدنصیبی اور بدبختی ہے کہ وہ کسی بھی صحابی کو اور بالخصوص جیسے شرکاء تشریح نشانہ بنائے تو یہ آدمی کی بدنصیبی اور بدبختی کی بات ہے اللہ پر کبھی اچھا تو اللہ راضیوں میں اللہ راضیوں میں ان ایمان والوں سے جو آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے تھے رکھ کے نیچے تھے اور اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں کیا بات ہے جو ایمان نکالے سے ان کے دلوں میں خدا اس کو جانتا ہے ٹھیک ہے ارے لوگوں میں یہ تھی تو یہ سارے ایمان والے ایمان والے سے یہ چودہ سو سارے بیچارے کیا تھے ایمان والے تھے ان مومنین سے ایمان والوں سے اور اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا فانزل سکینت اللہ نے ان پر اطمینان اتارا اللہ نے ان پر سکینت اتاری جس سے کیا ہوا یہ جب بغیر عمرے کے واپس جانے لگے اللہ کے نبی نے حکم کیا تو اندر سے دل بہت زخمی تھے اندر سے زخمی تھے اس صدمے کو برداشت نہ کر رہے تھے چاہتے تھے کہ لڑائی ہو جائے اور ہم یہ کر کے رہیں تو اللہ کے نبی کو حکم پر کے واپس جانا ہے جس کو مان گئے تو اللہ نے ان کے دل میں اطمینان اور ایمان اور کر دیا تاکہ اچھی طرح اس کو برداشت کر لیں کہ دل کی تطمین ہو پاسا کون پس ہم بری بار انعام بھی دیا کہ وہ کیسی فتح غریب تھے فتح غریب کی مراد ہے فتح خیبر فتح خیبر بعض روایات میں کہ دس یا بیس دن حدیبیہ سے حاصل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے پھر غزوہ خیبر شروع ہو گیا اور پھر دن بھی شروع ہوا اور محرم میں اور سفر میں جا کے مکمل ہو گیا یہودی یہاں مغلوب ہو گئے تھے یہود جو ہے یہود یہ اصل میں ایک اور جگہ پہ شام کے تھے شام فلسطین اس وقت قرآن کے اور اللہ شیخ والے کہتے ہیں کہ آپ کو حضور اللہ سے نہیں کر دینا اور وہ کہتا ہے کہ نبی نے کہا کہ وہ جب وہ جب پر اور اگر تم لڑتے کا تو سے تو کیا کرتا ہے کہ تم مدد نہیں جو نبی نے مدد رسید ہے تو کوئی ہمیں کہ ان کو ملتا ہے نہ کوئی مدد کا آدمی ہوتا ہے وہ دن کیا کہتے ہیں آپ کی لڑائی نہیں ہوئی اگر لڑائی ہو جاتی پتہ تمہاری کی کوئی بیٹے بھی کافر بھر جاتے ہیں پتہ پھر بھی تمہاری کوئی یہ پیشن کوئی بھی ہے اگر لڑائی ہو جاتی ہے جس تمہاری خواہش نہیں پتہ تمہاری کوئی لیکن ایک حکمت کی آپ کے بیان ہوگی اس کی وجہ سے اللہ نے تم نے روک دیا سنت اللہ میں نتی کا فرق میں بات سنت اللہ کی نہیں ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اللہ کا طریقہ جو کیا ہے کہ آپ کی پتہ وہ ہے یہ ایمان کی ہوتی ہے ہمیشہ یہ سنت ہے وَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور تو ہر کس میں پائے گا کہ خدا کی سنت تبدیل ہو جائے اللہ کے فیصلے اور کرتے ہیں جس میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے یہ پہلے بھی یہ کہ یہ آج بھی یہ ہے اور یہ قیامت تک بھی یہی رہیں گے کہ پتہ کس کی ہوگی پہلے ایمان کی ہوگی اللہ کے ذات سے اور اللہ کا خیال ہوگی ذرات برکت کے ذات سے ہمارے ساتھ میں رہنا ہے بس بس برکت ایک طرف سے حدیث میں ہے کہ یہ جو ہے یہودیوں کو پتا ہے یہودیوں کو جب بات بڑی بتا رہے ہیں زمانے میں پڑی گئی وہ یہ ہوتا کہ پیچھے چھپے کہ یہ کو بنا لے گا افغانستانی نے موقع دیا اور ابھی افغانستان میں موقع دیا افغانستان میں اشرف غنی صاحب یہ بھی یہ ہوتی ہے کوئی مسلم ہے اشرف غنی اچھا واہ واہ واہ کل دے میں شمیہ کلوں کے پتے لے گئے کہ لوگ دے میں چلے گئے دیش رہ گئے تھے اچھا تماشا دیکھ رہا ہوں لیکن خدا کی سنت میں بھی تبدیل نہیں ہوگی شب ظلمت وہ جتنی بھی دور پکڑے تو اس میں ختم تو ہونا ہمیشہ تو رات نہیں رہتی نہ خدا کا راستہ نہیں شب ظلمت ختم ہو گئے وہ میں جب کب پائے تھے وہ مان ہوں پڑھے بھی اب مان ہوں بس نے مکہ کوئی پابندی نہیں یا کوئی سن لے ایسا ایسا مانو جس سے ماننی ہے وہ ایسا بھی سن لیتا ہے اگر ان کی بات ہے تو چندرا اور مسلمان دار کرنی چاہیے اور مسلمان کسی جگہ تکلیف میں ہوں تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے تکلیف ہونی چاہیے اور اس کا مت سمجھا جائے مسلمان کی عزت مسلمان کی آبرو اس کی حرمت خدا کے یہاں بیت اللہ سے کیا گیا بیت اللہ کی اتنی حرمت نہیں ہے خدا کی نظر میں جتنی ان کا لوگ ہوگی جس میں روح کا رکھا اور ان کے ہاتھوں تمہارے سے اور تمہارے ہاتھوں ان کے ساتھ سے بدن میں مکہ عین مکہ کے بدن میں درمیان میں اور آگ ہو گیا گیا اگر یہ دولت صحیح ہوتی کہ عثمان غنی شہید سے اپیل گئے تو کارروائی شروع ہو جانی تھی ان کے 80 کے قریب لوگ جو آئے تھے مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر لیا تھا کہ بدلے میں تھے یہ ان کو وہی قتل کر دیتے تھے یہ قتل ہو کے اگر وہ کرتے اور جب جب ہو جاتی ہے اور اللہ کی یقین ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے ہو گیا ان کے ہاتھوں کو ہمارے تک پہنچنے سے روک دیا میں مانتے ہیں ہمارے ہماری گزارش کی کہ ان کو ہمارے ہاتھ میں دے دیے تھے گرفتار تھے ان کو مار سکتے تھے پکان بدلاؤ نے ہمارے دل تک چھوڑ دیا پکان بدلاؤ کے بعد نام کرنا وسیع تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا رہے ہمیں جلدی نہ کرو وہی لوگ ہیں جو کام کے ہوئے اور سب تو ہمارے مسجد آرام اور تمہیں روکا مسجد آرام سے مجھے کیا کہیں سے تمہیں روکا یہ پورا کر کے رہے اور ہر یہ معقول بنائی ہم لوگ مل جاتا اور قربانی جس کو بند دیا گیا اس بات سے کہ وہ پہنچ گیا اپنی جگہ پر قربانی کے جانور ساتھ رہے امام اعظم کے یہاں یہ شخص ہے کہ اس کو حدود حرم میں سوا ہونا چاہیے حدود حرم میں اور وہ جو ملا ہے وہ اس کا حصہ ہے تو کہتے ہیں اپنی جگہ پہ باندھ دیا جہاں سے روک دیا قربانی ابھی روکے احرام بھی اتر گئے تو دنیا میں پتا نہیں چلتا تو تمہارے ہاتھوں سے تمہارے ان لوگ قتل ہو جاتے ہیں ہمیں بعد میں بہت افسوس ہوتا اللہ نے ہمیں علی ایمان کو بھی بچا رکھا اس لیے اللہ کے سجم سے ان کو بچایا گیا تھا کہ اللہ ہو گیا مدی میشا اللہ ناخل کرتے اپنی نعمت میں جس کو چاہے بہت سارے لوگوں کو اللہ کے ہدایت دے دی ان میں سے بھی سورت قتل ہو جاتے ہیں اللہ نے قدر فرمایا بعد میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے لوگ تو نہیں ہے اگر وہ لوگ ان کا ہوتے ہیں تو سب کو بڑا بڑا خلاف پیدا ہوتا اگر نقصان میں ایمان والے نہ ہوتے نا یہ ان طرف ہو جاتے ہیں آپ کو بڑی درد کرتے ہیں بہت بڑا ان کو سب سے زیادہ پہنچتا جن سب سے ہوتی لیکن انہوں نے ایمان والے نے بچا رکھا ان کی وجہ سے یہ جنگ منتقلی ہو گئی اس جہاں نبی رحمۃ اللہ کی قلوب نور حمیہ حمیہ دل جاہلی یاد کرتا جب رضی باتوں نے اپنے دل میں بدورت نادانی جاہلیت کی سے کیا کیا میں نے کہا کہ میں محمد رسول یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے انہوں نے کہا کہ میں رسول کو ہم آپ کو مان کر دیکھنا آپ کے سے محمد بن عبد اللہ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلما ووفقنا للصالحين اللهم انا نجعلك في نفوسهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا على رحمتك من القوم الكافرين اللهم اغفر الشر بما شئت ومن شئت وحين شئت اللهم اغفر فيهم بما شئت سيغلب الجمع ويوجب الدور وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ربنا لا تقبل منا انك انت السميع العليم فاغفر لنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.